teseka sana na magonjwa, kwa kupigwa, kwa kurushwa, kwa kupigwa, kwa kupanwa, kwa kurushwa. Atatalanda metulinda, hakutuwacha tuangamie. Bato mwenyeze metulinda, hakutuwacha tuangamie. Kabla wandoke, yulitabu wakali kuwanga msani. Nikafanya irabuka, nikafanya nisitoria, nikafanya ni mupenzi. Na sasa you never know. Jamani,